في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة کی مسئلہ توحید اور رسالت دوڑا بیان شوئے. اوی پسی بیا سزجر و تخویب بیانو او دعوی ذکر کریو اپا دلیل نصر او عقلی دلیل نپا اوی بیان شو. رستو مسئلہ جہاد شروع کی 177 آیات کی دیرو کو کې ورسره مسله د حل او حرمت بیانې چې توحید دواړه قسمونه ذکر شي. ځکه توحید مطلب څه دی؟ رد شرک. نو شرک کله اعتقادي فاقده کې د خلقو شرکی چې مخکې بیانو کې یحبونهم کحب الله دوی تا دا عقیدی شرکوی چزرکی دا غیر اللہ سره داسې محبتی لکه سمجی دا اللہ سره محبت پکاری دوی تا دا عقیدی شرکوی او یو دا عمل شرکی ناغ بیانی چیزی تا شرک فعلی وی چیغخ کاری بنده عمل کی پاگی بنده داوی او سو قسمونه دی سلور. یو دایی چی کم سیزونه اللہ حلال کری دی جائز کری دی دا مشرکان اغا پزان حرامی دا اللہ حلال پزان حرامی یو قسم یه داده. دویم قسم دی ولټ دی چې الله کوم سونه حرام کړی دا به نفره هغه به دی حلال ګڼل. دریم قسم هاو چې کوم سونه د الله په نوم اومنل شي هغه برکتی شو هغه ته د الله نظر ویل شي او منخته. او کوم سيزونه چې د مخلوق په نوم اومنل شو هغه حرام شو. زه بنده شکرانه او نظرانه دغه ته حرام وي نظر د غیر الله دی. دا سلور مسائل دي د دین شرک فعلی جوړ شوی ځنه په عمل کې دا کله خلق او عملي دا کارونه کوي. نو دا مسئلہ دا شرک فعلی ذکر کئی ناغا مسئلہ با پورشی کامل مکمل سنگے چلتا دا شرک اعتقادی رد کو او یا ایو الناس عبدوی عام خطاب ذکر کرو دلتے ہم یا ایو الناس سر عام خطاب کو نو اول رد کی په تحریماتو د عبادت چې بندیانو پاک سي دونه حلال سي دونه بزن حرام کړیو چې الله ویلی وتا چې دا اخره دا جایز دي دا پاک دي حلال دي ادي پاره کډیر بزن باندې بن کړیو کنه حلال سي دونه دې تویل شي رد د تحریماتو د عبادت الله رد کی پاوسی زونو چې بندیانو په ځان حرام کړیو او هغه حلال. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طيبا یا خلقو خوره اللہ و تعمر کی چه دی کسا نقصان نشتا دی کسا عیب نشتا کلو اللہ تربنا حکم دی چه خوره لیکن دا کلو مطلب یوازی خوراک نده مراد تین استعمال لی چکم حام سیدون دی از استعمال کراوله سبا دا خوراکی سبا دا لباسی دا غستن بی سبا نور دا سی چیز انسان پا فیدا کی برازی آقا با دا دا جهالت توجنا پزان بنکلی اے خلق و خرے اس کے و استعمال کے مما سیدنا فی الارضی چی بزمکا کی دی مما اوی مما دیات ساتے دیڑیر رازی خوا مما ٹول نگوارے ٹول سیدنا خدا خوراک ندی کنا اگر خلق و باکی سپریخی ندی عرصی خوڑ لی دی دکان کې خاورم خرسي کې خلق خوریا او حرام ده د دې په نو ویلي مم ویلو چې کوم د خوراک دی نو هغه خوره غلیزی میویزی او دا څومره چې د انسان د پاره الله پیدا کړی دی او یادې په دې شرط باندې حلالن چې حلالي الله روا کړی پر دې مال نه استغفلی نو ته حلال ویل شي طيبن او پاک وی صفا او سوتري چیز قسم له شک شوبه پکې نه سپلیتی پکې نه د دوه شرط ته ځکه کې هو چې کله او شی او حلال او پاکي خوستا مال نه استاد پر مردار شو حرام شو کله استغفل مالی خلیکن طیب نی خلی مردار شی یا سنور نقصان پا گرا شی از پاکوالی نوزی ناغبا نخوری بیا کنخا دا شرطونه کی خود دیکھو دعوازی کرکلا چه دا اللہ رب العزت حکم تا استداده چکم سیدون اللہ زدید پارا پیدا کلی چی انسان یہ اخری اس کی استعمالی ہے کی اللہ وی غپزان محرام ہوئے دا شیطان دا وسوسو دا وجینا سمرا سیدون دی خلق حرام کلی پزان باندے گورا دا خو صرف دا اللہ رب العزت یو حرم پیدا کړی دی او باغی کی پابندی خدا چې د دې حرم ښکار وسوک نه کوي د دې حرم لرګې وسوک نکټ کوي واخه به نکټ کوي دا الله حرام کړی دا الله حرم دی دې خلق خدای په ځای سمره سیدونه زینو کې دا پابندی ولګول چرته بابای زیارتي ویل کذل تو ښکار نه کوي ګوره چمرکند بابا دی پلانے بابا دی دلتوی مرغیو نوالی گواری ہوئی خان دی دینوی اٹکے ہو نسے داد بابا ونی دی کٹکے دی اوڑن دشپی ودر باندی کٹو مواری او کڑی رو سشنو اور بدر کرو لگی خلقو کر لگی دلی گنو اور دیوی دی بابا نڈکے راوڑا دغه سي د دینه سو شین شه واخما خوم وو نس غره واو دې ملشي مي خو دې ملشي یسره دا څنګه ولي دي چې په معمولی چخچی باندې خلق تباقي او هلاکي او نقصان کوي زره دي عقیده دا اجزان سره خبر دي خان نو ارزه کې دا بندون دي چ کوم دې زیارت ته نه دا وسره چې ګور دل تبا دغه نه کوي دل تبا باندې دا نو د الله حرم په ځای باندې سمره جوړ کړی حرمونه سمرا او باغی کی پابنده دی رکی بنا پری که سشی بنا ولی اخکار بنا که اکا غدغا سی چرتا سزای که میان ساتلی ویدا گوری دا دوا میان دی دینا گوری میان نیسی خوا ویدا دوا میان خو خی کنا پاک بایی دار سووی دا ټول د خلق محرمات دی خوا سیاو شینه دی کله جامې په ځان باندې کړي داشنه په مونږ خان راضي دا خو الله نازل کړي د دې لپاره نعمت ته سوره عرب کې براشي خذو زینتکم تاسو تاسو خایس دي چې څومره خایسته جامه اغوستې شي نو واغوند کومه دې خوخه یې نو هغه اچو زنانو ده پارا ہوتی رف ازادی دشنا اسرا هر قسم خانارنو ده پاگر پاکی در ایخمو اجازت نشتا او ده سونی اجازت نشتا کنا انور خدا عام خبری دی نوٹی رو خلق و بزان لباس بن کلی دا لباس خنه دا پمون خنه رازی پجامو که شرک کرده نوٹی رو خلق و پرواز و اشپو که شرک کرده چدار وزی اوشپی خواه اللہ دا هر سو دا پار آزادی پیدا کری دی چسکه اینو بس طول روزی یوشانتی دی دی بوی نا دا پینزمی دا پاکی خانه دا پا دی خادیو نا کهکنی نا پخون او خوگو بی پوانشه گواری خواه از خالی روزوی گواری بلا دا یا خدای تو با پر وزو پشپو که شرک کرده دی اگه پزان بند کلی دی خلقو تا هم دغسوی دا مشرانی دغسی پمیاشتو که کلوی دا اخترو نمیانز که بخادی نکوه گواری خان بیاوزی نو بیاو کوه دا چاوی لی دی حلالا تویی بند که دا طول رازی کنا چه بزی که خدا اللہ طرف نا دا پیغمبر دا طرف سمن آنشتا دا دی خلقو کلی دی نو کلو که دا طول را لچه خلقو دا شکونا لری که دا زاننا اللہ دا لنازل کلی دی حلال کلی دی و تاسوی بزان بندوه دا چاوی لی دی بس اسی بیده اوشینا شک پیداشی ویر داشی ارسنگ چی کنا کسو که خیراتی ورکه والا خوی دا پا منگ خران نگه خواب کور با جوڑ کی اجلل شی والا میاش که زن زن نبغم راشی نبار با پی اولی کی چی فروخت کے لیے دا دا خرسول دا حلک اولی خرس ہے یا روی خراب اندران رہے نو دا شک نہیں دا شرک دے دا ٹول کلو اوزی ٹول ارض با پی خراب اوزی بیا و سوچ کئی چیر سار ذرا پاسی زمان پا مخصوک لگی دلیو ار سوک چینو آغا جذب بدنامی خدای خانه غر که کوی طول رد را بند خرابا ووتا دیتا دا شرک عقاید وی خواه چی قرآن نینو خلق پدی غضب اختی پدی مصیبتونو نو قرآن دیده دی رد کئی دیده طول تا شرک فعلی ویلشی ای خلقو خوره بعض ایواسی دونا چه بزمکا کی دی چه حلالی و پاکی و سوی چه دادی تا چا دا خبری کلی دیو دیکمه مدرسه که سبق ویلی دیده دومر سی دونه پزان بن کلی حرام کلی دی ولا تتبیو خطوات الشیطان دا دے کنا خواه دا ټول تعلیم دے ورکی خواه یا خلقو مزے او مروانی گے پا قدمونو طریقو دا شیطان پسی خطوات مطلب سو وسوسی دا گو اجزم را وسوسی کے دا غاغ ناکار عملون اگه تا خطوات ہوئی دا غاغ ناکار دلیلون خلق بیری کلپ ویخا کلپ خوب کیو نی پری انو لکم عدو مبین بیشک دا شیطان استاسو اخکار دشمن دے ولی اصل دشمنی دا دین دا چستا دا دین دشمن دے نو اغستا اصلی دشمن دے خوا دنیا دا خدور خبر ندا خواست خلقو دا جہالت تو جنا دشمنی جوڑی کلی دی چی مسلمانانی نو بیایو بل سرولی دشمنی کئی دشمنی خود کافر سره کئی دیشی اصل دشمنی دا دین دا نوست دا شیطان عداوت خی خوا انما یامرکم بالسوء والفحشاء بیشک دے امرت کئی تاستان دا تبلیغ جاری دے پا دنیا کی خوا تبلیغ کے امر بالمعروفی کنا او نہی عن المنکری دے مخبل تبلیغ جاری ساتی خوا بیشک دے امر کی تاستان و بالمعروف نا بالسوء والبحشائی پشرک سرا او پا بے حیائی سرا اول دعوت خود دا شرک تکن دکا غین غٹ گناہ بلنشتا او بیار پسی بے حیائی دا او بد دا شرک سرا تلل شے دکھا مشرکین طول کی حیا نشتا بے حیا خلق دا دکھا ستر بردہ خو پکیڑوشتا دے نا داوینی دنیا کی سڑے بچر یوازی انوی نخان بس داو سمرت عام شو تو باق دا دا یری خبری دا دا اللہ دا عذابونو خبری خان چه قرآن و سنت سمرت سختی کلی دا پدی که سورہ نور سورہ احزاب سوره نساء خاص سورتونه دې پار نازل کړي چې به حیاي مکوي سترو پرده کوي او غیر سام کړو تر دې شرک او کفر په جوان ده چې دا غزه چا قائد دي کنه هغه په دې حیا او په دې پردو باندې ډیر بدګني چې څوک کې نه غي ته بد نسبت کوي چې اتاسو ایزان نسا جو کری وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او دا شیطان تاسو تا دا دلیل خی چه جوڑ کے پا اللہ باندی اغا دروغو چه نپوئی گئی دا عمر توی کنا چه دا اللہ دا سویلی دی چه دا سکوئے چدا زمانے کان بندیان دی او دا ما سر اڈیر نزدی دی نکا آوازوا تکوے کسجدوا تکوے کدی پنمبانی سشکرانا و نظرانا ورکوے ورکوے وی دیو تا دلیل خولے دیخوا ما لا تعلمون اغدر وقت چی اللہ وی پوئی گئے پینا خانو شیطان خدا غا دعوت ورکی امیشا دا گناہنو انا رواو او گجر حق پرس راشی ادی خلق تا دعوت ور کئی او دا دی اصلاح کئی نو دیو تسوئی دا دی دلیل سدے دا دی مشرکین و دلیل خی قرآن خوا و اذا قیل لهم اتبعو کل چویل شدیتا چراشے تابداریو کے امان ذل اللہ دا غی قرآن چه اللہ نازل کرے دے قالو نوائی دی پا جواب کے بل نا دا دا نا دا پار رازی خوا ننوی نکو دا غی تابداری دسو تابداری بکو بل نتبع ما الفینا علی آبانا بلکی منبا تابداری کو دا غی طریقو دا غی رواجنو او عملونو چې مونږ دې مونږ پاغي باندې خپل پلاران مشران بس وي مونږ دغې په دین یو دغې نه څوک کولی نو دغې نه څوک خوښیار او پوه نو او ډېر صفتونه یې کوي ښه نم بواخلی لانی بابا د برکت غونډایوا تمرو تا خپل مشران قران په پرېخه دي الله رب العزت رد کوي په دی باندې چې ستاسو مشران ما ته ندي معلومه تا غب دلیل کی پیش کئے تا دخپلو مشرانو پوجی بانزی قرآن پری دی اولو کانا آباؤم اگر چیو اغا مشران دادی پلاران دادی لا یاقلون شیئن چن پاغی کی عقلو دا دنیا پکار باندی نپوی دا دنیا کارو نیڈیر ناقصو خواب لا یاقلون شیئن ولا يهتدون انا بكي نیک عملو اس بگنو مانا دا چنے عقیدہ دا عقیدی پشانو انا عمل دا عمل پشانتو عقیدہ عقائدو کنا ڈاکٹر انا پی جان دا نرسنا وقت چیلس بیماریو پر آلا اماؤو سے کالا بابالا ماؤو سے شگے بابالا ماؤو سے مدی بابا له تا بابا ګر دغه هغه سپټالونه وخا او بس چې څنګه به وړو بیا په خپل راته د خلکو به وګورو ته دی وی چې څنګه شي کوله هغه د پکاټي وړو اځه سره یې کټي په سر راغسته وی ګور دی وی چې څنګه شي کوله دا هغه عقیده وخا ولا يهتدون او چې عملونه لا څنګه و موږ خو له بالکل نورت کلمه ولا نورت لا هذین خو نو خبر دا خلق دنیا کې نو هغه مشران یادې چې هغه سکړې دي کا په خواني مشرانو کو سني مشرانو الله وینځ د دین نه خبر او نه دنیا نه خبرو دا غی دلیل ذکر کو رضی پیو کو خان ها کوم شران داسی چې علم وال خلقی او دلیل وال خلقی تقوا وال خلقی نظر پس کن الله دا غی اجازت کړی چې وتوی سبیل من انا بیلیا سورہ لقمان کی ویلو اوس مثال پیش کی دغه خلقو چه ده اولی و تلا یاقلون و لا یهتدون اوی اللہ وی راشو گو رکنه چه پیغمبر چا تا دعوت ورکی دا غد خلی مبارک نچا تا بیان او تقریر کیگی او پا غیبان دی هدایت حاصل نشی جاتا پا غیبان دی سوک یقین نکی نو آبا ساروی نی دا خو هغه کې عقل نه وي سمج پکې نه وي نو ځکه نو مثال ذکر کوي اوس او مثل الذين كفروا مثال او حال د دې کافرانو چې دا مخکې بیان شو په وخت د دعوت پیغمبر کې چې کله او ته دعوت ورکړي نو دا داسې مثال دی كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء مثال دا غسړي دي چې هغه आवाज کوي هغه ساروتا هغه ډنګر وتا چې هغه بل سناوري مګر आवाज او چغا وسنګ چې هغه د سارو خاوند ګډو بيزو ته आवाज کوي چګټ بوته وي تو خانو ته आवाज کوي چې ساروان وته وي دغې کنا هغه چې څنګه خپل سارو ته आवाज وکي او داغي په غوګو باندې आवाज ولګي خو په دې نه پويږي چې دا مالک سوې اسې आवाज راشي خان د قصدا پیغمبر چې بیان کړي د کافرانو ته نو په وګ به आवाज لګی دو هنر نه پوی دو چې دا زموږ تاسو وینو نو مثال با علا واضح شی چه ده مخ کی مسل لفظ سرا یو تقدیر امن لشی چه مسلو الذین کفرو یعنی مسلو داع الذین مثال داغا دعوت ورکون کی مثال داغا تبلیغ کون کی دی کافرانو تا داسه ده پشان داغا سلی ده چاگا آواز کی بما لا اسماو پلو آغا سارو تا چنور سناوری الا دعا و ندا مگر آواز او چاگا یو شانتی حال بس دغی کافرو تا ده پیغمبر دعوت داسه ده لکه ده دنگرو تا چه آواز کن سنگ چی دین پویگی پا خواب بد بانده پا نفع پا نقصان دغا سیغیم نپویگی سمم بکم نعومیون مخیم داسه بیل مد دا خلق خو کانده دا وریدو دا حق نام او چالا گاندی دا وینا دا حق نعومیون اولانده دی دلیدو دا حق نام فهم لا يعقلون چه دا سیدی دا زکان چه عقل هم پاکی نشتا کن دا طول سیدونا پا عقل بانده روان دی دا سترگی و غوگونا طول چی دی دی تعلق دا عقل سر دی نو زکا کار کئی نو چه عقل خراب شنو بس دی ور سر خراب شنو دی خوزان لسا حقیقت نشتا خوا دی تا دا عقل جاسوسان وی که وگونه دی او که سترگی دی او که جبه دا دی طول عقل تناس دی چه عقل و تصوی نو آقا کار کئی خواه نو چه واسه عقل نی پچاکی نو بیا خودی کار نکئی کنا تغا سارو کار دی اغیی سر هم غط سترگی و غط وگونه شتا و جبه و سرشتا دی لیکن چه عقل بگی نشتا نسکولی شی خبری نشی کولی حق نشی او ریده حق نشی معلومولی دا دیو داغی او مثال شو دا خطابو عام خطابو اغیو نماننو اس قسم لا نو سلام امنانو تا خطاب کئی چیرا اغی پرید آخو ساروی دی دوخ پر دمامو سر آغو زنده سر دیو وی امو منانو تاسو گواری دا مرداری و نخوری تاسو گواری دا سیدون حرام نکی پزان باندی تا اللہ استاوز پر پیدا کری گی اس مومنانو تا اللہ دعوت ورکی دا قرآن دو دعوت ای خوا مخیم عام دعوتو شو ورپسی خاص بنی اسرائیلو تشور اوکلا یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لو کلوا تاسو خوری من طیبات ما رزقناکم پاک او صفا او سترا حقا چه رزق می در کلی تاستا ستاسو رزق ده خلقنا پا پرخ ده ده نور حیوانات و جانور و نخا اغیقو بکی صفا او پاک نشی کتی خوران غالی ای بس کارسی خوالو استاد کار خو ډیر د صفای ډیر د احتیاط ته من طیبات ما رزقنا کو دا صفا او ستر سیدونه ها چې مرداري پکې نه ای حرام پکې نه ای وشکرو لله نجسنګار ز اخره نو شکر ادا کړه د الله الحمدلله وای دا مومنانو صفت څنګه نه هل ته ذکرانو له چې غي شکر څه پیژني دا خو مومنانو صفت چې دي خوراکو کینو الحمدلله او کومه شروع کینو بسم الله وشکرو لله شکریا دا کول په جواب باندې هم دي چې الحمدلله وې شکریا دا کول په نیت کې هم دي چې الله دا رزق مې دې لپاره او خور چستا عبادت په حکم او بیا الله عبادت کی مصروف شي چې مخ کې مونږ کوما بیا وا دنیا کار کیږي دا نه پوره کیږي وي ښا ان کنتم ایاهو تعبدون کیتا سخاص اللہ لرا عبادت کونکی ندا دا خاصو دا موحدینو خبر دا دا مخلصینو خبر دا دا چه غیس رکیننو پوا باشی چه دا رزق پو وقت دا دعا دا دا بو پو وقت دا دعا دا چه پی اخرنو دا دعا دا دا تولی دعاگانی موحدینو سرد دکی ان کنتم یاو تعبدون اس ور پسې ذکر کې الله خپل محرمات چې ګوره الله وی چې ما کوم حرام کړی دی نو هغه مخره کنه هغه ته زه ما چې ګوره مخره ښه پاک سيزونه او حلال سيزونه خوره او د امردار سيزونه مخره ښه هغه یو سره په زد چلی دو هغه هغه حلال او پاک پرې خو دو او حرام ته الله سواجو اغه داسې خواړه لکه د مور پیچی ښه نو قران خاصه غا ذکر کوي چې د مشرکین او کمزان له حلال ګڼلی وخا یعنی دا خدایي عقیده وک نور سيزونه حرامي نو حرام به وي او مردار وینا او وخا د سور او شکرانه د غیر الله دا خو ډیر پاک شه دا خور دادا نو قرآن ذکر دا دی حسر و کخا چی دا تاسو کم یادوی تق حرام دخا انما حرم علیکم المیتتا بیشکا چی اللہ حرام کری دی پتا سبان دی مرداری مردار آگی توی چی سات نوخی چی او چاڑ پی رانکا گی وینت نو ندی پلیتی پکی دن نپاتی شی نا مردار شو اما شرکانو تق خوار غسم ورا غی چې قربانی کینو نزلته چې زکاریا کو پنیر کې بداو کینو چګټ به واغستو راګیر به کو په لوړو باندې پاری کې به تاسو وست بیا به تاسو سرمنستا حلالو یې نه کنه هغه دا به کی چاره اوست دغه داغي خوراکونه مردار دغه تاریخ کله به ژوندۍ ساروینه په پریکړه پیدا فل حال دا په حق بیا او کله به اوخنه دا بر کوهان پریکو چیرې دا ډیر هوګه دا مردار دی ژوندۍ ساروینه کله هر څو ټوکړه پریکړه نه مېته دا هغه مردار دی څنګه چې مردار ودما وینا بیدن کی حرام دا چپا شڑ بانده او بایگی دا ساروینا دا لالی پا وقت کی دا بسور انعام کی ورسر راشی چو دا من مصبوحا ولحم الخنزیر یا وخا دا خنزیر وخا نبل کی داغی واز دا و داغی اڈوکی و داغی عرص حرام دا قرآن دا سلف ذکر کی چو اٹولو لرشامی لکھا په عرف کې دا قاعده ده کنه ته چې قصاب ته وایي چې غوښه راکړې یو کیلو نو چې هغه درکې نو سبا کې واز دی سبا کې اډوکې نو ته دا ویلې شي چې ما خو تا ته غوښه ویلو هغه به در باندې لیوانی واز کوي چې روړ کوم ځای نه راغلی دا ټول خلق داسې کوي دا خو وغه بکیومی واز د بکیومی اسو اډو کې بکیومی اسو نور څه بکیومی داسي ولی زکه چې دا غوخه دې ټولو طویل شي دا دې ټولو نوم دی قران وایي چې په خپل غوخه پوه چې لحم دې ټولو طویل شي ښا کني بیا به دا سودا ناجایز وکنه ښا نه عرف په دې باندې گواځي ښا نو که سو کوی چې صرف غوخه حرام ده نو که نور څه استعمال کرا ولونانا اغیط نجس العین ویخا اغا ارس حرام وما اویل بی لغیر اللہ دید طول رستو راولا انگیوی مل دی سوک دی سکر دا پا دی طولو کی ناکار دی خوا پا دی نورو کسنس زیشتا فقهاء لیکلي دي حدیث کې راغلي دي چې نبی عليه السلام ویلي په مردارو کې موږ لپاره اسانتیا الله کړی دا وحلا لنا المیتتان دو مردار زمونږ لپاره حلال دي الجراد الحوت والجراد مئی او ملخو دا مال علوا بس دغا سی راولار و توائخا اخرائخا دا گورا مرداری دیو من دا پار اجازت تی حلال دی دغا سی پوینا کیوم نبی علیہ السلام ویلی والتمانی دو قسم وینیوم من تا حلال دی الکبد والتحال کلیجا او توره دې بدن کې ډېر ټوکلي تورې وته وي څه شي وینو هغه دا وینه دا جام شوی دا زموږ لپاره حلال ده ها دغه کې حکم نشو کولای او د مفتیان نه تاسو کوي چې دیو سړی وینه بل تخېږي دا جایز ده دیو سړی په بدن باندې بل پیدا خلدا هغه کې نشو ویل دغه حدیث کې چراغلی ده ولا عمل خنزیر ذیکم فقها ولکلی چې نور نه هو کچره داس یو ځای چې هغه ځای کې د ګندل استنه پیدا کی او د سور دا ویختن دي دا وی استنی په شان تی دي نو کو په دې باندې سو جاما ګندی نو خیر ده ته دغه اجازه ته کړل ده خو زه واخې د سرمنی او دا ډوکی بالکل اجازت خماو هل به لغیر الله کې اس قسم استثناء نشته چې نه دی کوم څه شي نه نه دا مطلقاً حرام شي مطلب یې څه دی هغه شی چې आवाज وکړي شي پاره لغیر الله لپاره حلال شي پاک شي ګډ ګډوري چر چرګړي هغه خلق پینوم کی دی چې دا پلانی بابا منخته دا دوی مونږار کال داسې نوم په غیر الله واخلي دا حرام دی چې نو می په واغستو نو اگر کده حلالي په وخت کې وای چې بسم الله الله اکبر هغه نه پاکي هغه په انوم سره مردار شوی حرام شوی دا که په سپی باندې کلمه وینو پاک وشي چ بسم الله الله اکبر نه دقه سی انم چې به غیر الله واغست شنو سپیشل هغه لیو شر مخشو وګوره دې کې داسې دونه داخل لخه دغه ساشه او کتاب یې نو واغستو دغه حرام شو یا دغه د ساشه او تابینوم د چانه دی خود علالی په وخت کې د الله نوم پیوانه غستو چې ته د بل سنوم د پیوانه غستل کې عیسایانو د عیسی علی السلام يهوديانو د عزیر علی السلام او چرته د مسلمانانو کې هم داسې بدبخت شته دی چې هغه علاله کولنه د محمد نوم یې پیوانه غستو ورته پیغمبران نوم نه دی ولیکن راغ په دې کې چې ما او هلل لغیر الله ولیا غیر الله ندي تل نه سیوان دي دا هم دې پکې او دا غسي کله ساشه نه ای لکه مټي عايشوا چيني شوا امر اسي شوي الوا شوا د اورال ته کې خدا او پنوم باندې نو دا ما الا لغیر الله دا سید شيوخ استاد حسین علی رحمت الله علی وی چې دا د خلی دا کلمه نه ده چې بنام فلان ته بابا بول دا کلمه هم حرام ده ما الا لغیرال دغه سی فقها ویلی دي اصحاب کرام نو هم نقل لي چې د حضرت علی په وخت کې خلق یو بل سره په هر شور وکړه پس کې پوخان ولالو لکه په دی که با هم خلق یو بل سر عزت کهو چه کم یو دیر لوی سخی دی یو با خان لال کرو خلق بیرو بل با خان لال کرو. حضرت علی وی چه دا ما اوهل لغیر اللہ شو دی که خدا اللہ نم نشتا دا خو تاسو یو بل سر پخر و سیالی کوئی نو خان لالوی پا دی که دا هم پا دی که رازی دا حسن بصری پا وقت که دا اویا او صحابه او شاگرد دي دومره لوی تابعی دي خان حضور چې پیغمبر نه دي لیدلې هغه ته چاوي چې دا ځای کې دا واړو جنکه ګډې لوي کنه په خوانه دا شیر روان دي نغې کې د ګډې واده راشي حال ته کې د ګډې واده نوخه پکې لال کو حسن بصری نه چاته پوسکو اوی خوشاله چې دا زمون کار پکې وشو حسن بصری او توی چې دا ما اوهل لغیر الله دی دا نه خره ورغه دغه سي د حضرت عائشه نه تپوس شو چې دا خلق خپل عرسونه او میلادونه او اخترونه کوي لکه څنګه چې وس وینند عیسایانو اختر دی انن د پلانې اختر دی دغه سي هغه وخت کې موږ خلق نغی په خپل اخترونو کې خیراتونه وکړو او خان به لال کړو نغی نه تاسو وکړئ چې موږ له پکې غوخه راکې ولې زموږ سره غم خادي ده دوا سلام دي نو هغه ته وی لا تاکلو ونه خورای ګرځاو حرام دي نه اوسم دا چللی نزل د جس کیږي میلادونه کیږي عرسونه کیږي او دا شیعگانو ما تمونه کیگی از آزمون خلق ور سرائی خواه آزمال کو شربتونه بگیس کی پا مفتو کی روجی او دا سیدونه ملاویگی دا ندی خدا حرام دیکن زکا دا غد اسلام نبار سیدونه دیکن دا غد اسلام کی نشتا اگه که خدا اللہ نم نی خدا علی نمی دا حسن حسین نمی دا پیغمبر نمی دا طول پا کی رازی وما اوهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد اغه څوک چې محتاج شو اوګه شو مرګ ته نږدې شو د لوګي د وژنا او بل څه نه وي هیڅ شي نه وي دغه مرداري او دغه وینې او دغه لحم الخنزيري نو الله اجازه کړې ده دیر مهربان ذات ته هغه څوک چې محتاج شو چې نه وتون کې د اسلام نه غیر باغن چې نه وتون کې د اسلام نه نافرمان نه وي ولا عادن او نه تجاوز کوي د حد نه دوره خوړه چې ژوندې په پاتې شي فلا اسمع علی د باندې ګنا نشته دا تعالی جایز کړی دی ښه نوی که داسه سلی چه اغتا ہوئی چه انواره واخلا اللہ دا لجایز کلی دا دستا دا پار مردارا ندا اغاوی زو زبا مرشم خدا نخرم نو کتابونه لیکی چه دا خودکشی اکلا دا خستا دا پار دی وقت که حلال نو لکه تا چه دا یو حلال شی نه انکار که چه دا مرشم خو نو دا یو دا خودکشی اکلا خام خوا قاتل دا نفسو گرده وبيام ظاهر کې هوا الله دا غيوم دفا وکړه چې ان الله غفور الرحيم بشک الله بخون کې دې مهربان که خلق در باندې بد وای چې ګور مرداره وخړه زه خدای روز بادکا دې زورت هغه تناستو نو الله وی ویبا زمونه طرف نه تا تاسو ګنا نشته ده زه خلق خبرې ما وره ما ته بخنه کړی ده مادر باندې مهرباني کړې ده بس یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا خلقو خوره بعضی هغه سیزونه چې په دې ځمکه کې دي چې حلال وي پردیشه نه وي طیبا او پاک او صفائی مردار نه وي پلیتی پکې نه وي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزه مروانی گه په قدمونو په وسوسه شیطان پسی انه لكم عدو مبين یقینا دا ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا دغه قدمونه وسوسه دغه دی چې اخره وې دي کې دا زیارت کې جناست کنه مالګیخي لا تانو اټول ورځ زمره ګټه سوک او یو ته ویراشه خورځه ده خورځه ثواب ده پاره وسکوي دا شیطان دی یوازې پیریانو هغه نه دی ګناګار دا بندیانو کې چې دي کنه دا هغه ده پاسه دی دی ول ډیر کار کوي کنه ها خورځه ده وی هلکه خورځه مو آئے ته د خورځې په معنا پوئېږي خورځه خدای دوی چې سار چې ما سخوتن ځان مړ کو او چې سار پاسې دی ځین دقه خورځه انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشکدا شیطان امر کی تاسو ته په شرک سره او په بی حیاي سره وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دې ته وی چې جوړ کې په الله باندې هغه دروغ چې نه پويږي او دې کې ثواب دی دا وی ګوره دا خو موږ الله ته ځان نږدې کوو دا نازولی دی چې دې لارشي او دې په نوم څه شی ورکی نو الله ته ونږدې شي وای دا چا ویلی دی خو دا قران نه خبر کنه پاګلا کتا قران ویلو نو تا بیا الټا خبره کولا چې الله ویلی چې په دې زمانہ بیرته شي ها سورې زمر کې وی ها چې په دې زمانہ لری شي چې دې لالې مال را نلی نو زه په سمې کوا د دې بندښوي زمانی په کار ا شیطان ته وی چې نه په دې بالا ته نزدیکی الټا خبره وته کوي کله چې ویلی شي دې ته په نصیحت کې چرا شیطان بیداری وکړ دا غی قران چل نازل کړی دی قالو نوای دی ښکارا بل نتبع ما الفینا علی ابانا ننا بلکی مونگ با تابیداری کو داغی طریقو داغی رسمنو رواجنو چی من دیدی مونگ پاگی باندی اخپل مشران اگی با یولو سمارکولا دا اخپل طاقت مناسب دچا با غس که دو مالدار با نگڑ بیزا بحلال اکڑا دچا با دغا وست نکی دنو چرک چرگوڑی بحلال کو دچا با دغا وست نکی دنو جولنگ بیترلی او گولی بیویشلی ایدی مشرانو پدی کوسو کې ادي وړو بور په سیمن دیواله لکه زما چانو او دا یو له سمې ګړوي شي بابا وي ها له دوکې توبه خدای ته هغه بابا غانا او مشره چې ری ځان په نور سره نه پويده نو پاري په سیمه تر واني چې دا ریدا کوم کارونه دی خدای ته او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا اگر چیو آغا مشران دا دی دا سی خلقا چی نپوی دا پیس باندی ولا یحتدون او ناغی دا دین پا کار پوی دا نا دنیا پا کار پوی دا تو برا ساده خلقا چکر دا کندون با آغا دا غلر شکن او غنم برا اخلاس چو نو سر بای و تکی خود بس چې سو پورې بل باندې نو راغلن دا چلو بده زمونه چلو ول نو ورته دنیا په کار غي سپوې ځه په مثال الذين كفروا مثال دا کسانو ان مثال دا دعوت ورکوونکي د دې کافرانو خلقو څنګه دې کما مثال الذي پشان دا هغه باندې دا هغه مالک دې یعنی اقو چه آواز کئی بما لا اسمعو اگه خپلو سارو تا چناوری لا دعا اون دعا مگر صرف آواز او چغا دیگه سفرق ده نو بازی مفسرین وی دعا آغی تاوی چه دنیز دی نی او ندا آغی تاوی چه دلری نی نو که لری اک نیز دی خودش اگه انگازا آوری نور خسن آوری سمم بکمن عمیون فهم لا یعقلون کانزی دا حقنا چاڑاگان دی دا حق ناوڑاند دی دا حق نا نور عرص کئی دا نور سا نکانا ندی دا گانو مانو نا دولت پوتا ناست او دا غیبتونو دا چغلو او دا دروغو نا چاڑاگان ندی خبره باتی نشکولی پا مجلس کی خوا او دا غصی پلاند ندی خو حق چواتاو ای توبا گنگ باشی کنو باشی اللہ وی عقلم پاکی نشتا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کلو من طیبات ما رزقناکم خوری صفا و سطر آغا چتا سلم رزق در کلی دنیا کی وشکرو للہ والحمد پیوائے اللہ بے در لڈیر کی ولی سور ابراہیم کی وی لین شکرتم لازیدنکم کتا زما په نعمت شکر ویستو نو زیات بیکم نو چې شکر په نو باسي نو کمیږي با اته واریان چې خدای دا ولي موږ خوای چې ډیر شو وې ته تکم دی وای چې ډیر شو کتا دا وینو ته په الحمدلله ویلی وکنه ته په نور سره نور سره کې کنه ان کنتم یا او تعبدون کې خاص الله لره عبادت کوونکی انما حرم عليكم الميتة بشكام الله حرام کړې پتا سبحانه مردار وتما بين بيدن کي ولحم الخنزير او وخذ صور لبدلي و وما الا به لغير الله او هر غشي جواز په وکړې شو د غير الله نم په واسطه شو د غير الله کغه غير الله سو انسانی او که جناتی کاغا ولیوی او کاغا نبیوی او کاغا هر کسمی هر سوک چی مجید آغا پا نم شوا نو احرام شوا ومن اضطر غیر باغم ولا عادن آغا سوک چی محتاج شو بلس نمومی ابس دن کدن تنیز دیشو غیر باغن پدی شر سرا چی نافرمان نی نافرمان ستوی چاہوی رئیس تکا دیتا چا حرام ویلی وی گورا حرام دا استاد پار دی وقتی نظر زن دا کافر قوم کا نخوا تو باغی جوڑی گی خوا ولی آدن ند حد ند جاوز کی چی پیون ولی کار کی گی ندوی میں تاثرہ نکی آدن وانا دام دا دام دا چی عادت یا ننیسی چیروی دا خوڑی را خواگوا بیاوم که دا سو وخراغ نخرم بیخا کموڑی ما کوگی ما نداتا تین عادت جوڑے ولا آدن ولا اسمالی نشتا گناہ پتبان دی کوی خوڑا ضرورت تپارا ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان نو کل خلق دایات نا غلط مطلب واخلی خوا دیر خلق دے چتوا تو اے گورا سوال مکوا سوال حرام دے خروغ موٹی پلا سخبوبائی نما پشانت دن دو کیگی او دار سعادت دے وی ارو را تسخبر پا منگا مردار ایل علیگی دا دروغ ہوئی پتا دس مردار ایل علی تا آیات دان دلیل نیولی خواہ وی قرآن کراغ لی چی پا منگا مردار ایل علیگی آخر